काजल किस तरह काले काले, काजल किस तरह तेरी आँखों में छुप जाऊं मैं। तेरे दिल की धड़कन बनकर, तेरे दिल की धड़कन बनकर उल्फत का साज बजाऊं। घड़ी ये सुहानी आई तेरे मेरे प्यार की, पहले कभी देखी न थी रुत ये बहार की। राहों में तेरी हो जाने जा, कलियां और फूल बिछाऊं मैं। आजा कहीं दूर चले प्यार भर गाँव में, ठंडी हवाओं में मस्त फिजाओं में। चाहे दिन हो चाहे रात मेरी जान, तू जहाँ भी बुलाए चले आऊं। काले काले काजल की तरह तेरी आँखों में छुप जाऊं मैं।